عباس علمدار، عباس علمدار، اے میرے وفادار عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اے میرے وفادار عباس علمدار، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، کرتے تھے بیاں لاشائے عباس پہ سرور، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، چھایا ہے اندھیرا یا قیامت کا سویرا، ڈوبا ہے تیرے خون میں پرچم کا پھریرا، شامی ہے تیرے دونوں جدا جسم سے دل بر، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، کس منہ سے میں بولوں گا تمہیں موت ہے آئی، برداشت نہ کر پائے گی زینب یہ جدائی، اٹھ جاؤ ذرا ایک دفعہ میرے برادر، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، حسرت تیری ایک صبر کی چادر میں چھپائی، بھی ہم نے اجازت نہ تمہیں جنگ کی بھائی، کیا حال تیرا ہو گیا ایک وعدہ نبھا کر، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، منزل ہے قیامت کی تیرے بعد اجانی، سر ننگے بہن اور میری تشنا دہانی، دیکھو گے جو ساحل سے تو رو گے تڑپ کر، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، انصار مددگار میرا چھوٹا سا لشکر، ان سب کے علمدار اٹھو سوئے ہو کیوں کر، تو نہ کمر پائی کی پردیس میں آ کر، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، وہ دیکھو تیری یاد میں روتی ہے سکینہ، آئیں گے چچا آس میں جیتی ہے سکینہ، ہے پیاس کی شدت میں گرفتار میرا گھر، اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلاور، اے میرے برادر، پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر۔ عباس ابھی شام تلک سر یہ تمہارا، دیکھے گا جو زینب کے کھلے سر کا نظارہ، تڑپو گے بہن دے گی صدا تو مجھے چادر ہے میرے برادر۔ تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر۔ شاد ہے تم ایسے وفا کر کے چلے ہو، بھائی کے لیے ایسی مصیبت میں پڑے ہو، کہہ دو ذرا بھائی مجھے سینے سے لپٹ کر اے میرے برادر۔ تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر، تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر۔ زینب کی رضا عابد مضطر کے حوالے، اللہ میری بال سکی نا کو بچا لے، مر جائے نہ پیاسی وہ کہیں قید میں گھٹ کر اے میرے برادر۔ تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر۔ تھا ہم کو بھرم جب سے علم دار بنے تھے، تم لشکر شبیر کے سالار بنے تھے، میں تیرے بھروسے ہی تو لایا تھا بھرا گھر اے میرے برادر۔ تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر۔ تقدیر کا قصہ ہے عجب کس کو سناؤں، عابد ہے پڑا غش میں اسے کیسے اٹھاؤں، اب کون سنبھالے گا میرے بعد میرا گھر اے میرے برادر۔ تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر۔ سن کر کے بکا شیر نے کروٹ کو بدل کر، بھائی سے کہا چھوڑ دو لاشے کو یہیں پر، ہوں کیسا لمدار نہیں جب کوئی لشکر اے میرے برادر۔ تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر۔ اے عابد و اسلم کا شبیر نے روکے، عباس تیرے بعد اجڑ جائے گا لشکر، اب جان کو تیار ہے میدان میں اکبر اے میرے برادر۔ تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر، تنہا تمہیں دریا پہ نہ چھوڑوں گا دلا اے میرے برادر۔